tau ono roso ning jero dodo. Sak durunge kowe gawe aku cedro, kowe tego ninggalungo karo wong liyo. Senajan aku iki loro, aku rapopo. Wes suwe ora ketemu kowe tego neng arepku, kowe ngajak balen gawe kaget sajro neng hatiku. Tanpa rasa bersalah kowe genggam tanganku, terus kowe ngomong pengen balen karo aku. Tresno, opo pancen wis rapi.